5 po 5. Serdecznie witamy Państwa w nowym dniu. Środa, 13 grudnia przed nami, 347 dzień tego roku. Słońce obudzi się, no obudzi się, bo dziś możliwe przejaśnienie, o tym za chwilkę pan synoptyk. Obudzi się po 7.30, zajdzie już po 15.20, a więc jeden z najkrótszych, to już absolutnie jeden z najkrótszych dni w roku, a jeszcze tam tydzień, półtora, dwa tygodnie i dnia zacznie przybywać. A ten dzisiejszy nie potrwa nawet 8 godzin. No to z jednej strony tak właśnie mówimy, że jeden z najkrótszych, a z drugiej, że już niedługo zacznie przybywać, żeby nie było aż tak bardzo dołująco, że to przez cały czas, nie tylko w nocy, ale i w dzień zupełna ciemnica. Imieniny dziś, od właśnie, i tu słońca życzymy. Dziś Elżbiety, Łucji, Otylii i Włodzisława. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. A cóż tam, panie, w pogodzie? A no, zmiany i to duże zmiany. To już zapowiadaliśmy wczoraj. Pan synoptyk mówił o tym, że po ciepłym wczorajszym dniu dziś ochłodzenie, choć nie aż tak radykalne, jak mogliby się niektórzy zimnolubni spodziewać. Tak czy inaczej napływa chłodne, arktyczne powietrze. Dziś pogodniej i słonecznie, ale chłodniej, no coś za coś, choć jeszcze lokalnie zanikające słabe opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Wiatr słaby i umiarkowany nad morzem, miejscami na zachodzie jeszcze chwilami dość silny, w porywach do 60 km na godzinę. No ale i z Państwa korespondencji także wynika, że ten wiatr wczoraj po południu, wieczorem, w nocy osłabł. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 1002 hektopaskale. Temperatura wyrównana, zdecydowanie niższa niż wczoraj, od 1 stopnia na północnym wschodzie do 4 na południowym zachodzie. Czuję, jak serce rwie się do Ciebie, jak mam bronić, kiedy ich jest więcej. Czuję, że to już koniec, to już koniec. Ten pierwszy raz mocny bas, szybki pląs po obiedzie. Widziałem błysk w obu ślepiach mojej łani. Przecież trzymała mocno tam, gdzie najbardziej lubię. Mama mówiła takie rzeczy tylko po ślubie. Wpadli znajomi i z marszu na marsz wzięli. Jeden z niebieskich wtedy prawie mnie postrzelił. Dobrze wspominam ten jaskrawy czas, chociaż przyznam, że już wyszedłbym za metalowy krat. I sił mi brak, żeby szczerze. Wszystko jest okej. Brakuje mi tych naszych wspólnych chwil. Brakuje mi krzyczących ludzi i dobrze. Pomalujemy twarz białym i czerwonym. Przecież doskonale wiesz, patrzymy tylko w dobrą stronę. I sił mi brak, żeby szczerze powiedzieć. jest, panie Dawidzie, tak jest, w dobrą stronę. 10 minut po godzinie 5 zapowiedzi tego, co dziś przed nami. Krajowe i zagraniczne. Prezydent złoży wizytę na Ukrainie. W Charkowie będzie rozmawiał głównie o bezpieczeństwie w kontekście sytuacji na wschodzie Ukrainy oraz w relacjach dwustronnych, a w planie m.in. spotkanie Andrzeja Dudy z prezydentem Ukrainy Petrem Poroszenką. W Parlamencie Europejskim w Strasburgu odbędzie się dziś w południe ceremonia wręczenia nagrody imienia Andrija Sacharowa. W tym roku zbiorowym laureatem została opozycja demokratyczna w Wenezueli. Przypomnijmy, w Wenezueli od kilku lat panuje kryzys polityczny, a Europarlament przyznał ją tę nagrodę Sacharowa za odwagę polityków i studentów walczących za wolność w obliczu represyjnego rządu. Przypomnijmy, nagroda Sacharowa wręczana jest instytucją bądź osobom zasłużonym w walce o obronę praw człowieka na całym świecie. Z kraju dziś obchodzimy Dzień Pamięci Ofiar Stanu Wojennego. Został uchwalony przez Sejm w 2002 roku. W 36. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego zostaną dziś uczczone jego ofiary. W Warszawie uroczystości przed pomnikiem Wincentego Witosa na Placu Trzech Krzyży rozpoczną się o 18. Prezes Instytutu Pamięci Narodowej wręczy zasłużonym działaczom opozycji antykomunistycznej odznaczenia państwowe przyznane przez prezydenta, a Instytut Pamięci Narodowej także organizuje akcję zapalenia świecy w oknach naszych domów w geście pamięci o ofiarach stanu wojennego. Zapal światło wolności. Dziś drugi dzień posiedzenia Sejmu. Posłowie zajmą się m.in. projektem zmian w kodeksie wyborczym, a w drugim dniu posiedzenia Senatu o 10 rozpoczną się dalsze prace nad prezydencką nowelizacją ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Później omawiana będzie także ustawa o Sądzie Najwyższym. Senacka komisja, przypomnijmy, zarekomendowała przyjęcie obydwu regulacji bez poprawek. Więcej w serwisach informacyjnych, także w pozostałych audycjach i na portalu polskieradio.pl. Na budziku 12 po 5, teraz Lidia Pospieszalska i utwór zatytułowany Zagrudniony. Oj się zagrudniło, mroźnawo na dworze, a wnętrza mi miło, zbyt chłodność nie grozi. Anioły, diabeły, wśród śnież wichrów grania, tulą się pospołu, skore do śpiewania. Tulą się pospołu, skore do śpiewania. Skoro takie skory, więc łatwo obliczyć, w kolę w samą porę i wśród nocnej ciszy. Grudniowość rozbrzmiewa z ciał odświętnej głębi, kole dusza śpiewa, znika to, co gnębi. Kole dusza śpiewa, znika to, co gnębi. Zagrudniło, czas się z życiem zgodzić. Życiu złe, co było, wybacz, Bóg się rodzi. Życiu złe, co było, wybacz, Bóg się rodzi. Lidia Pospieszalska i utwór zatytułowany Zagrudniony. Kwadrans po godzinie 5:00, zaglądamy do prasy, zaczniemy od dziennika, a tam czytamy: mamy nowy rząd, Sejm przegłosował wotum zaufania dla gabinetu Mateusza Morawieckiego. Rząd nie jest od administrowania, ale od rządzenia. Dziennik przytacza także całe expose nowego premiera. W Pulsie Biznesu między innymi o tym, że co mówią eksperci o gospodarczych planach nowego premiera Mateusza Morawieckiego, a w Rzeczpospolitej o tym, że z upadłości skorzystają nawet ci, którzy pożyczyli, choć wiedzieli, że nie będą mogli oddać. Szybką procedurę oddłużenia bez spłat zobowiązań dla osób bez majątku i dochodów przewiduje Ministerstwo Sprawiedliwości. Choć z upadłości konsumenckiej korzysta ponad 5 tysięcy osób rocznie, to wciąż mało w stosunku do osób zadłużonych. Osoby w kłopotach łatwiej pozbędą się długów. O tym dzisiejsza Rzeczpospolita. Krótko na temat z prasy, ciąg dalszy po godzinie 6:00 więcej w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki. Serdecznie zapraszamy. Kiedy jestem blisko ciebie, w mojej duszy cichy spokój jest. I wtedy wiem, że tylko z tobą chcę być. Każdego dnia, o każdej porze niosę w myślach piękny obraz twój. I dobrze mi z tym, Panie Boże, bo wiem. Dzięki Tobie wiem, moje życie cudem jest. Dzięki Tobie wiem, po co żyję, czego chcę. Na dzień dobry. Sygnały od Państwa, między innymi naszego duetu Stefcio i Tomcio, już na nasłuchu, już na posterunku. Bardzo dobrze, pan Sławek z Jaworzna obudzony, no tylko tam jeden stopień powyżej się ochłodziło się. Spore ochłodzenie. Wczoraj 12, dziś 0. Pani Magda, góralka z Żywiecczyzny, jest z nami. Sygnały śniadaniowe, jak codziennie pani Justyna, niezawodnie. Wczoraj takie delikatne śniadanko było, może nawet niektórzy pominęli, nie słyszeli. A dziś w niespiesznym słuchaniu i przygotowaniu się do pracy, w rozpoczęciu kolejny dzień. Najpierw kawa, muzyka, pyszne kanapki, świeży chleb z dużą ilością nasion, serem żółtym i rukolą. Dużo zdrowia życzy pani Justyna, nie przejmując się, że dziś 13. No a do tego, no wiadomo co, pan Tomek dla naszego budzikowego grona, jak co dzień parzący kawę w Katowicach, w bardzo dobrą stronę dziś jest z nami. Bardzo serdecznie dziękujemy za codzienną obudność. No, kawa w taką aurę, kiedy to radykalna zmiana temperatury, także i ciśnienia, i tego, że napływa arktyczne powietrze, o tym też i wczoraj mówiliśmy, co dzieje się na krańcach południowo-zachodnich Europy. No i zdaje się, że ta niska temperatura, śnieg z deszczem, także napływają właśnie do nas. No ale powoli, powoli, spokojnie, spokojnie. Myślę, że do świąt jeszcze w wielu miejscach może zabielić. Nie tak gwałtownie zapowiadają synoptycy, choć jak wiemy, pogoda zmienną jest, a to po pierwsze, po drugie także często pojawia się termin, że pogoda jest dynamiczna. No może i właśnie w tę stronę pogoda dynamiczna. Z wczorajszych kilkunastu, dziś ledwie kilka stopni powyżej zera. 21 minut po godzinie 5. Za chwilkę zajrzymy do muzycznego kalendarza, ale już zaczniemy przypominać coś, co wydarzyło się w 1961 roku. No jakby nie liczył. 56 lat temu. One, two, three, four! Wszystko się zaczęło. 56 lat temu muzycy The Beatles podpisali kontrakt z Brianem Epsteinem w muzycznym trójkowym kalendarium. Debiut i początek tegoż właśnie debiutu, tej debiutanckiej płyty. 25 minut po godzinie 5. Przypominamy sobie pozostałe wybrane wydarzenia z historii. 106 lat temu rodził się Trygve Havelmo, norweski ekonomista, wieloletni profesor Uniwersytetu w Oslo. Był laureatem Nagrody Nobla z 1989 roku w dziedzinie ekonomii. Przypomnijmy, za wprowadzenie metod statystycznych do prognozowania zjawisk ekonomicznych. Havel no zmarł w 1999 roku. 102 lata temu urodził się Michał Sumiński, leśnik, zoolog i dziennikarz. Przez wiele lat redaktor naczelny audycji dla marynarzy i rybaków. Był kapitanem jachtowym, a dużą popularność zyskał w latach 70. dzięki audycji telewizyjnej dla dzieci i młodzieży Zwierzyniec, popularyzującej w niezwykły sposób niezwykle atrakcyjne zagadnienia przyrodnicze. I kudłate, i łaciate, pręgowane, i skrzydlate, te co skaczą i fruwają na nasz program zapraszają. Fantastyczna audycja, pamiętamy to. I wspominając Michała Sumińskiego w 102. rocznicę urodzin, przypominając także o tym, że zmarł w roku 2011. 81 lat temu we wsi Porąbka w Beskidzie Zachodnim otwarto zaporę na sole, spiętrzone wody rzeki utworzyły sztuczne jezioro Międzybrodzkie. Rok 1936. 22 lata temu biskupi Polski i Niemiec podpisali w Warszawie wspólny list do wiernych obu krajów, nawiązujący do listu biskupów polskich z 1965 roku. Również 22 lata temu, w 1995 roku, w Kostrzyce koło Karpacza rozpoczął działalność Leśny Bank Genów. Przechowuje się w nim geny zagrożonych i ginących roślin z parków narodowych w polskich Sudetach oraz Czech i Słowacji. No i oczywiście ta najważniejsza data, związana z rocznicą wprowadzenia stanu wojennego, 36 lat temu, w nocy z 12 na 13 grudnia, komunistyczne władze wprowadziły w Polsce stan wojenny. Celem była likwidacja protestów społecznych oraz wstrzymanie procesów demokratycznych zainicjowanych w sierpniu 1980 roku. O 6 rano radio i telewizja nadały wystąpienie generała Wojciecha Jaruzelskiego. Informował w nim o ukonstytuowaniu się Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego i wprowadzeniu na mocy dekretu Rady Państwa stanu wojennego na terenie całego kraju. Każdy twój wyrok przyjmę twardy, przed mocą twoją się ukorzę. Ale chroń mnie, Panie, od pogardy, od nienawiści, strzeż mnie, Boże. Wszak Tyś jest niezmierzone dobro, którego nie wyrażą słowa. Więc mnie od nienawiści obroń i od pogardy mnie zachowaj. Co postanowisz, niech się ziści, niechaj się wola od pogardy, Panie. Co postanowisz, niech się ziści, niechaj się wola Twoja stanie, ale zbaw mnie od nienawiści, ocal mnie od pogardy, Panie. Będziemy o tym przypominać wielokrotnie. Dziś 13 grudnia obchodzimy Dzień Pamięci Ofiar Stanu Wojennego. Ten dzień został uchwalony przez Sejm w 2002 roku, a do 36. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego wrócimy także w serwisach informacyjnych w pozostałych audycjach. 5.30. Za chwilkę ciąg dalszy kalendarza, teraz prognoza pogody. Zmiana w pogodzie, napływa chłodne arktyczne powietrze, już nie tak ciepło jak wczoraj, ale za to więcej słońca. Dziś ma być pogodnie, choć lokalnie jeszcze możliwe słabe opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu jeszcze miejscami, także na zachodzie chwilami dość silny, porywach do 60 km na godzinę. Ciśnięcie spada, temperatura też, bo w dzień ma być ledwie od plus 1 stopnia na północnym wschodzie, 2-3 stopnie w większości regionów, w tym w centrum kraju, a najwyższa temperatura, no gdzie tam, do wczorajszych 12 czy 15 stopni. Dziś najwyżej 4 z plusem na południowym zachodzie. W dobrej formie jak zwykle pozdrawia pan Janek, rymujący, jak potwierdza dr Kruszewicz, z Zoona. Wrona orła nie pokona, a Beatlesi z rana jak zupa mleczna już nalana. Pozdrawia pan Janek. No pięknie, trzyma się rymu i wszystkiego. Czego tam jeszcze? Brawo, brawo. Za 26 minut szósta w muzycznym kalendarzu urodziny Emily, wokalistki i współzałożycielki zespołu Evanescence. Pamiętamy także o tym, że 58 lat kończy Pat Turpin, perkusista grupy Mr. Big. Hold on, little girl, show me what he's done to you. Stay.

Franz Ferdinand, także urodzinowo na 43. urodziny, które obchodzi dziś Nicholas McCarthy, brytyjski gitarzysta formacji. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Także imieninowe, bo pamiętamy, że dziś Elżbiety, Otylii, Włodzisława i Łucji. I z Łucją właśnie związane przysłowie na dziś. Mądrość ludową, którą podesłała pani Ania z Gliwic. Łucja święta, Łucja głosi, jaką pogodę styczeń przynosi. Tak, tak, pamiętamy, pani Ania też do tego dorzuca, że babcia od tego dnia liczyła 12 dni do Wigilii, gdzie każdy dzień oznaczał pogodę na kolejny miesiąc, a dziś na styczeń właśnie. Bardzo pięknie dziękujemy. Środa, 13 grudnia przed nami, Dzień Pamięci Ofiar Stanu Wojennego, dziś także Dzień Księgarza i Światowy Dzień Telewizji dla Dzieci. No jak pamiętamy, także dzień bez telewizji dla dzieci. Słońce obudzi się przed 8, zajdzie po 15, przed nami jeden z najkrótszych dni w roku. No nie uciekniemy od tego, nawet na 18 minut przed godziną 6. Środa, 13 grudnia przed nami. Ważnych zrywa wiatr. Kwadrans szósta. Zaklinamy tenże 13. Będzie dobrze, będzie dobrze. No jak zwykle o tej porze dla dorosłych i dla dzieci country szanty. Prezentuje Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Robert Szymański jest kompozytorem utworów rozrywkowych, mieszka sobie we Wrocławiu, pisze, a właściwie komponuje rzeczy dla dzieci głównie, ale nie tylko. Grał w zespole heavy metalowym Killersi i z tymi Killersami, już takimi bardzo złagodzonymi, od czasu do czasu śpiewa między innymi piosenki do wierszy Juliana Tuwima i Jana Brzechwy. Dla nas jednak wymyślił piosenkę pod tytułem Wolność albo stół. Jest to piosenka przedświąteczna, chciałem powiedzieć świąteczna, bo rzeczywiście jest napisana z punktu widzenia karpia. Karp przecież bardzo by nie chciał dostać się na stół. W związku z tym karpie się skrzykują i będą uciekać przed tymi rybakami, przed nami, którzy tak bardzo chcemy je pożreć. W Wigilię szczególnie. Czy się uda, dowiedzą się Państwo za chwilę. Robert Szymański, ponieważ rzecz jest wodna, wymyślił sobie, że to będzie coś a la szanty. Rzeczę karp do karpia. Hej, ty, spływamy stąd. Coś szykuje się, ach, złe przeczucia mam. Ja wprawdzie karmią tutaj nas, ale na fan klub to mi to nie wygląda. Mówię ci, stary, coś tu nie gra mi. Próbuję i próbuję beztroską płynąć w dal, ale ciągle w koło kręcę się. Nie ma szans, to jakieś Alcatraz. Ciągle błyszczy mu opowieść, którą od babki znał. Wigilia 12 potraw, a wciąż tych potraw karp. Życie albo kruchta, wolność albo stół. Wpływajmy, bracia, stąd, nie tylko w płetwach sił. Zatrwożone ryby zatoczyły krąg. Karpi objaśniał plan i drogę ucieczki. Chyba niektóry jeszcze wahał się, ale większość czekała na rozkaz. W myślach ciągle błyszczy mu opowieść, którą od babki znał. Wigilia 12 potraw, a wśród tych potraw karp. Życie albo kruchta, wolność albo stół. Wpływajmy, bracia, stąd, nie tylko w płetwach sił. Śluzę pierwszy, kumpel ubezpieczał go. Byli bardzo czujni, szanowali każdą z chwil. Trzymali się zasady, wszyscy albo nikt. Albo wszyscy, albo nikt. W myślach ciągle błyszczy mu opowieść, którą od babki znał. Wigilia 12 potraw, a wśród tych potraw kart. Życie albo kuchta, wolność albo stół. Wpływajmy, bracia, stąd, nie tylko w płetwach sił. Myślach ciągle błyszczy mu opowieść, którą od babki znał. Wigilia 12 potraw, a wśród tych potraw karp. Życie albo kuchta, wolność albo stół. Wpływajmy, bracia, stąd, nie tylko w płetwach sił. Uciekł czy nie uciekł w końcu? No, tym razem się udało. Korneliusz Pacuda i spotkanie z muzyką country. Jutro o zwykłej porze, także przed godziną 6:00 polecamy i zapraszamy. A tymczasem na budziku za 11:06. Teraz kult. Pokażcie, co potraficie! Pokażcie, co potraficie! pokażcie, co potraficie. Pokażcie, co potraficie. W wyszkoleniu wojskowym i sporcie. Pierwszy sekretarz KC odnosi się z szacunkiem i zaufaniem do opinii społecznej. Społeczeństwo odwzajemnia się tym samym. Radomia. Też serdecznie dziękujemy Państwu za uwagę. Za 5 minut o 6 serwis po wiadomościach poranne zapraszamy i Marcin Łukawski. Dziękujemy bardzo. Halina Leszczyńska, Piotr Łodej. Do usłyszenia, do jutra.